Ми зустрілися з тобою біля бочки з квасом. Ти була у жовтому пальті. Я купив тобі 4 пірожочка з м'ясом. Ми з тобою сиділи у кіні. О, Дусю, Дусю. Щось не понимаю, ти зо мною спиш у собою.